در اخیر کلمه آمین میگه. آمین، این کلمه آمین در حقیقت نه جزء قرآن کریم است نه لفظ قرآن کریم است. اجماعا همه امت اسلامی آمین را از قرآن کریم نمیگیرند و معنای آمین همان استجب دعاءنا، پروردگار دعای ما را قبول بگردان. ما میگیم که آمین، خداوند دعای ما را قبول بگردان. بنابراین وقتی که گفتیم آمین، یک تعداد کسایی هستند در آخر با چی میگن آمین، باز میگه استجب دعاءنا. نه، کلمه آمین تو گفتی این معنای استجب دعاءنا در این نهفته است. بنابراین به تکرار از این ضرورت نداری. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح می فرماید که امام رحمت الله علیه، امام بخاری و مسلم در حدیث خود روایت که اذا قال غیر المغضوب علیهم ولا الضالین فقولوا آمین یجبکم الله. اگر شما گفتین که غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، بعد چی بگن؟ آمین. اذا بگن یجبکم الله، الله دعای شما را، مسئله شما را میپذیرد. و ما گفته بودیم یکی از نامهای سوره مبارکه فاتحه نامش یک تعلیم المسئله است و ما تعلیم داد و این تعلیم را در زندگی خود تعبیر کردیم و بعد به الله میگیم که خدا را این دعای ما را بپذیر. در رابطه با اینکه این کلمه آمین با جهر گفته می شود در نماز و یا هم خفیه گفته می شود، هر دو نظر به حدیث پیغمبر علیه السلام متکی است. یعنی پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم روایت های در اختیار داریم که ایره آهسته گفته، روایت های داریم که کل مسجد تا وقتی که می گو آمین میگه رفع بیه صوته مد بیه صوته. به اساس ازی پس به ما شما جبنده است آنان که خفیه می گوید، ایره هم خیلی پیامبر علیه السلام با سنت است و آنان که جهل میگه ای هم سنت است. مخالفت با حدیث پیامبر نمی کنیم، هر کسی که میگه توهین نمی کنیم. یکی مجال علمی سازید، هر کس یک سخن را میگه حق دارد که او سخن دقته شود و مورد ارزیابی قرار بگیرد. خب ارگا فهمیدیم که در اینجا قال الرسول، فعل الرسول را دیدیم، بعد با مسلمان زیبنده نیست که سخن دوم را بزند، او را تحقیر بکند، او را توهین بکند. الله شاهد است که خداوند متعال با محاسبه می کند. تو می فهمی که پیغمبر علیه السلام چنین گفته، تو می فهمی که اصحاب پیغمبر چنین کردن، تو می فهمی که یه حدیث در بخاری مسلم آمده. بنام یک طرف می که صحیح ترین کتاب چیست بعد از قرآن؟ بخاری و مسلم است. امی کلمه آمین که به جهر بگوید امی کتاب ها آمده. وقتی که آمده باشد بنان مخالفت نباید صورت بگیرد و کسی که چنین کلمه را بلند میکند و ما بگویم که بدعت کرده توهینش بکنیم، از مسجدش بکشیم، الله باز محاسبه میکنه، زیرا او کار میکنه که پیامبر علیه السلام کرده. و عین شکلش اگر ما ایرا خفیه میبین، کسای دیگر حق نداره که ما را توهین بکنه، ما را تحقیر بکنه و این سکوت ما که بودن ما را کوچک بشماره. بنان یک وسعت در دین است، باید بسازیم یک دیگر خود را و با چیزای کوچک کوچک نباید یک دیگر را توهین بکنیم. به اساس از این سوره مبارکه فاتحه از خود سلسله امتیازات دارد. یک امتیازی که رو به تمام فرق، تمام فرق دالت را ایجام کرده، یعنی که غیر المغضوب علیهم ولا الضالین شد، کل فرق گمراه و ظالمانه در این جای آورد، از مشرکین باشد، از دهریین باشد، از معطله باشد، از جهمیه که منکرین صفات الله هستند اونا باشد، مرجعه که ضرورت عمل را رد می کند اونها باشند، کل اگه در اینجا گفت می آید. بعد می بینید که در سوره مبارکه برای ما شما این تثبیت شد که این سوره مقدمه است برای کل قرآن کریم و کل مطالب قرآن کریم در این جمع شده و ما خواستیم از خداوند متعال که صراط الذین انعمت علیهم، فورا الله جل جلاله دعای مسلمان را قبول میکند و میفرمد که الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه. بدان آنچه که شما خواستیم از خداوند لایزال، که خدای راه آنها مرا نصیب بگردان. که تو بر اونها نعمت کردی و احسان کردی، به من راهی که دعایت قبول کردم، اینی کتاب است که مایه هدایت است. اینی کتاب است که دری کجی نیست. اینی کتاب است که آنانی که من آمون علیهیم هستم، اونا را برای تو معرفی میکنند. روی اساس سوره بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. سوره مبارکه بقره در سال اول هجرت و پیغمبر علیه الصلاه و السلام نازل گردید. در ترتیب مصحف دوم سوره است و در ترتیب نزول بعد از سوره مبارکه عنکبوت و یا هم سوره مبارکه مطففین نازل گردیده و 87 سوره است در ترتیب نزولیش. این سوره مبارکه نامهای متعدد از خود دارد. یکی هم سوره بقره که در حقیقت تسمیه جز بر کل است و از پیامبر علیه السلام که اسم به ما شما نقل گردیده، زیرا داستان بقره در حقیقت داستان است که ظلم و کفر و شرک را از بین برد. سوره مبارکه به معنای سنام القرآن، همانا بلندی و خاله قرآن کریم، به این هم یاد می شود، زیرا در سوره های دیگر مکی بس از امور عقیده بود، در اینجا از امور عمل می شود. سوره مبارکه به نام فسطاط القرآن یا خیمه بزرگ به این عنوان هم یاد شده. سوره مبارکه به نام زهرائی روشنی دهنده، انسان که از خبر بلند شد، این سوره مبارکه بر کسی که تلاوت کرده و به مفاهیم شفه برده و او را عمل کرده روشنی میدهد. سوره مبارکه دارای 286 آیت است. امام ابن کثیر ای را به شمار امام ابن کثیر 286 آیت و امام روح آلوسی در روح المعانی هم این عدد را آورده است. دارای 6221 کلمه بوده حسب شمارش تفسیر خازن. تمامی حروف آن طبق نقل اللغاتی علوم القرآن 25500 می باشد. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم در فضیلت از سوره احادیث دارد، از جمله امام مسلم، احمد، ترمذی از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا فان البيت الذي تقرا فيه سوره البقره لا يدخله الشيطان. خانه هایتان را قبر نسازید، زیرا در قبر نماز نمیخواند، کسی نماز نمیخواند. فان البيت الذي یقینا خانه ای که تقرأ فيه سورة البقرة، در سوره مبارکه بقره خوانده می شود، لا يدخل الشیطان، شیطان در داخل نمی شود. شیطان است که برکتی را می آورد، شیطان است که نفاق را ایجاد می کند، شیطان است که لذت عبادت را از او می گیرد. با خواندن سوره مبارکه بقره الله جل جلاله شیطان را داخل خانه جای نمی دهد. امام مسلم رحمت الله علیه حدیث را از پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم روایت دارد که می فرماید آن حضرت ان الشيطان يخرج من البيت اذا سمع سوره البقره تقرا فيه. شیطان فرار میکند از خانه ای که در سوره مبارکه بقره تلاوت شد. همچنین حضرت سهل بن سعد رضی الله عنه از پیغمبر علیه الصلاه و السلام روایت میکند ان لكل شيء سنام وان سنام القران البقره. یقینا به هر چی یک بالا و بلندی است، یک معیاری است که انسان از دور او را می فهمد و سنام قرآن کریم و من از بلندی و خلی قرآن کریم سوره مبارکه بقره است. و این من قرأها لیلتا لم یدخل الشیطان ثلاثة لیال. کسی که ایره شب بخواند 30 شب دیگه شیطان به خانش داخل نمی شود. و من قرأها فی بیتی نهارا لا یدخل الشیطان ثلاثة ایام. کسی که در روز تلاوت بکند به 30 شب و 30 روز در خانه شیطان داخل نمیشود. بعد از آنش این نکته که باید عرض بکنم، در بعض از تفاسیر در رابطه به فضایل سور احادیث را زیاد روایت کردن. به یه عبارت هر سوره را یک فضیلت شا ذکر کردن. ولی چنین هم نیست، احادیث ضعیف وجود دارد. ما کوشش میکنیم احادیثی که صحیح در باب سوار بوده باشه داریم، و در جایی که فضیلت را ذکر نمی کنیم در حقیقت اگر حدیثی از ضعیف است از خاطر ما ذکرش کنار میکنیم. سوره مبارکه با سوره مبارکه فاتحه ربط و مناسبت دارد. این مناسبتش همان در سوره مبارکه فاتحه اجمال بود. اجمال از کل نکات، چگونه حمد و ستایش پروردگار را بکنیم، چگونه خداوند لعظام را عبادت بکنیم، چگونه از او استمداد بگیریم، منعوم علیهم کی هستن، مغضوب علیهم کی هستن، اینی اجمال را در سوره مبارکه بقره به تفصیل میگیریم. در سوره مبارکه بقره فاتحه ربوبیت و مالکیت خداوند متعال ثابت شد. در سوره مبارکه بقره دلائل بر ربوبیت خدا و مالکیت خدا را اقامه می کند. در سوره مبارکه بقره ذکر سه گروه، در سوره مبارکه فاتحه ذکر سه گروه بود: منعوم علیهم، مغضوب علیهم و ضالین. در سوره مبارکه تفصیل از سه گروه را بیان میکند، هر یکی را مشمارد. و پنجم، در حقیقت سوره مبارکه قبول سوال است که در فاتحه او را ما از الله جل جلاله کردیم. سوره مبارکه هدف و موضوع از خود دارد که همانا هدف اساسیش بیان توحید خداوند متعال در هستی بخشش، در توحید اولویت، توحید ربوبیت و توحید اسماء و صفات. موضوع دومش صداقت پیغمبر ما صلی الله علیه و آله است. موضوع سومش جهاد فی سبیل الله است. موضوع چهارمش تبلیغ دین سبیل الله است. این سوره مبارکه است سر این چهار موضوع بحث دارد: توحید، رسالت، جهاد، انفاق. سوره مبارکه اگر خلاصش بکنیم، این یک تقسیم بندی که اعتداد از علما کردن، میگن که حصه اول سوره مبارکه از آیه اول الا 96 است که همانا والله بصیر بما یعملون. حصه دوم سوره مبارکه صداقت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم است که از آیه 97 شروع قل من کان عدوا لجبریل تا به آیه 167 و ان الذين اختلفوا لفي شقاق بعيد تا به اینجا ختم میشود. حصه سوم سوره مبارکه از آیه لیس البر شروع میشود تا به آیه 253 ولو شاء الله ما اقتتل. و حصه چهارم از آیه 254 الی آخر سوره مبارکه است. بعد در هر حصه از این سوره بابهای خودش است. باب اول از حصه اول از آیه اول الى آیه 20 است، یا ایها الناس اعبدوا ربکم، که شامل 5 بحث است. اول عظمت کتاب الله، دوم ذکر 3 فریق که در سوره مبارکه فاتحه از اونها یاد شده بود با ذکر صفات آنها. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع میکنم به نام خدایی که بخشنده مهربان است. الف لام میم. الله اعلم، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. الف لام میم اینا حروف مقطعات یا اسماء مقطعات است، زیرا علمای متقدمین اونها به هر کلمه اطلاق حرف میکردن، بنام میگن که حروف مقطعات. اگر چی یک جا نوشته شده الف لا میم، ما من هیچ یک کلمه او را تلفظ میکنیم. علمای متأخرین این را اسمای مقطعات میگن، زیرا الف نام است به ا، لام نام است به لا. به هر صورت چی به اسمای مقطعه بگویم یا حروف مقطعه بگویم، بعد در علما در این دلائل عرض می کنند که آیا بر خود نام داره یا نداره، که انشاءالله سرش تا توضیحی بحث خواهیم داشت. مجموعاً در 29 سور قرآن کریم حروف مقطعات به کار رفته. مجموعاً 78 حرف است. اگر تکرارش حذف بکنیم 14 حرف باقی میماند. و اگر خواسته باشیم این را در یک نصف جمع بکنیم میگیم که نصف حکیم قاطع له سر. نصف حکیم قاطع له سر. این یک جمله را که بخوایم در حقیقت 14 حرف را ما گرفتیم. این حروف مقطعات یا اسماء مقطعات یکان بار یک حرف می باشد قاف، یکان بار دو حرف می باشد، یکان بار سه حرف می باشد، یکان بار چهار حرف می باشد و آخریش پنج حرف است. علمای کرام می فرمایند که حروف مقطعه اسمایش که در نفس خود و مسمیات خود دلالت می کند. بخشی از علما چنین تعبیر می کند، مثل قاف در قاله، میگه قاف یکی در حقیقت به معنی قاله است و این حروف مبنی است مثل اصوات. نظر دومی که حروف مقطعه اسمای سوره هاست، یعنی یکی از نامهای سوره بقره چی است؟ الف لام میم. این دوم تعبیر را علما میگن که حروف مقطعه اسماء است برای همین سوره که هر کسی به این دعا بگیرد الله عزیز دعایش قبول میکند. نظر پنجم میفرمان علما که حروف مقطعه در حقیقت حروف متشابه هست که جز خداوند لعزال کسی دیگر راز از این را درک نمی کند. و نظر پنجمی که حروف مقطعه ششم حروف مقطعه در حقیقت مبین اعجاز قرآن کریم است. به این عنوان که از حروف مقطعه ذکر می شود برای کسایی که به درس قرآن می شیند و به مسائل قرآنی گوش می رهد برش می گرد که ببین آنچه که تو می خوانی و تلاوت می کنی اینه تو از حروف هجا ترکیب یافته و چنان عظیم بزرگ است که برش می گرد بیا مانند از این را بیار در سوره ازورابیات، یک سوره ازورابیات و هیچ کس مثل ازور آورده نمیتاند و هیچ کس در مقابلش استاده نمیشود. بنان در حقیقت مبین اعجاز قرآن کریم و تحدی برای قرآن کریم است. تحدی قرآن کریم است. ما آخرین نظر را برای تقسیم موضوعات خود گرفتیم. به این عنوان که عرضت حروف مقطعه میگیم که مبین اعجاز قرآن کریم. در اینجا الله جل جلاله اعجازش بر ما میدهد که ببینید این حروف اعجاز که ترتیب یافته و میکنم که این تو آیت است خمانند و مثل شکف آورده نمیتوند. الف لام میم. الله اعلم به مراده. الله خوب میدهد که اصل مفهوم اعجازی است، زیرا جمع از علما میگه که حروف مقطعه ممکن نیست در قرآن جای داشته باشد و که معنای دیده نگیرد. بنام تعداد از علمان که معنایش جز الله نمی فهمد یک نظر بود و تعداد از علمان که نه معنای ازی را ما حس ظروف زمان می کنیم تصدیق بکنیم. درست است که او در اوائل را کسی نمی فهمد و یک وقت فرا می رسد که این حروف هم تفسیر خود را برای جامعه بشری می دهد. این معنا هم وجود دارد. به هر صورت ذلک الکتاب لا ریب فیه، ذلک مبتدا است، از خود خبر نه که از کتاب است. ذلک الکتاب، یقینا این کتاب. ذلک جمله اسماء اشارات است و در لغت عربی اسماء اشارات هم برای بعید استعمال می شود هم برای قریب. برای بعید ذلک استعمال می کند و برای قریب حاضر استعمال می کند. ولی سوال است که قرآن کریم که پیش روی ما است بنام چرا نتو هذا الکتاب، این کتابی که همراه ماست. و جوابی میدهد که ذالکه امودی که برای بعید استعمال میشه برای عظمت هم استعمال میشه، برای بزرگی و شأن و مقام هم استعمال میشه و در اینجا برای مقام و بزرگی و عظمت است. ذالک الکتاب آن کتاب بزرگ، مثل که ما شما یکان بار زمیر جمع را برای یک فرد میکنیم، ایتو نمیدیم تو بفرمایه، تو بخو، میکن شما بخوره. کلمه ولد یک نفر است، یعنی هدف عظمت بزرگی است. و دیگه هم همین عنوان است، ذلک الکتاب، آن کتاب بزرگ، آن کتاب والا، آن کتاب کریم و با عزت، لا ریب فیه، هیچ شک در آن نیست. این چیزی که شما دعای از او را خواستین، الکتاب، این تعلیف یافته است از سلسله مسائل. ذلک الکتاب الذی وعد به علی لسان موسی و عیسی علیهم السلام. این کتاب است که به زبان حضرت موسی و عیسی بر شما وعده داده شده در ای اهل کتاب. ذلک الکتاب، این کتاب است، این کتاب است که بر شما وعده داده شده بود. یا این که ذلک الکتاب برای اهدنا الصراط المستقیم که خواسته بودیم، ذلک الکتاب، این کتاب است که مایه هدایتتان برای استقامت است. ذلک الکتاب، کتاب است که بدون مقدمه، بدون تعلیم گذشته، انقلاب را بار میارد، دیگرگونی را در نظام ایجاد میکند. ذلک الکتاب، این کتاب است. کتاب در حقیقت یک مجموعه تألیف یافته از اشیاء است که مواضع متعدد و مقام متعددی که انسان به او ضرورت داشته باشد برو پیدا بکند. بدان ماده کتاب در قرآن کریم 319 مرتبه ذکر شده و به معنای تقدیر هم می آید، طوری که آیه 51 سوره مبارکه توبه به آن اشاره می کند، لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، با ما نمی رسد مگر آنچه که خداوند متعال به ما تقدیر کرده. کتبه به معنای آنچه که الله تقدیر کرده. معنای دوم کتاب به معنای فرض است، لما کتبت علینا القتال، ای خدا چرا بر ما جنگ را فرض کردی؟ یا کتب علیکم الصیام، بر شما فرض شده گرفتن ماه مبارک روزه. معنای سومش تخصیص است و معنای چهارمش نوشته کردن است، ولیکتب بینکم کاتبون. معنای دیگری کتاب به معنای انزال است، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ولقد کتبنا به معنای نازل کردیم ما این مفهوم را. کتاب به معنای حکم و فیصله است، ام عندهم کتاب، آیا نزدشان کدام فیصله ای است که جنین مقابله با شریعت خدا میکند. و کتاب به معنای ثبت نمودن یا محکم نمودن است، کتب فی قلوبهم الایمان، ای ثبت فی قلوبهم الایمان. خود لفظ کتاب در قرآن کریم به معنی مفروض میآید، ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، مفروضا. كتاب معنی حجت هم است، فأتوا بكتابكم ان كنتم صادقين، فأتوا بكتابكم اي بحجتكم، دليلتان را در این مورد بیارین. كتاب معنی اجل مقدر است، الله جل جلاله در سوره مبارکه حجر پاره 14 میفرماید، وما اهلكنا من قريه الا ولهم كتاب معلوم، الا ولهم كتاب معلوم، اي اجل مقدر. ومكاتبه العهد يعني من الكتاب، سوره مباركه النور، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانهم، يبتغون الكتاب مكاتبه العهد، يا غلام اسميك كما انك طول باسمتم بعد ما رايز ازاد چیز را هم بهش بادارش نوشته میکند. و کتاب به معنی مصدر کتابت، و کل شیء احصیناه فی کتاب، کل شیء احصیناه فی کتاب، اما چیز را ما در بر گرفتیم در کتاب، در لوح محفوظ. و معنی عملنامه هم است، اقرأ کتابت کفا بنفسك اليوم عليك حسیبا، نامه اعمالت بخوان سر خود فیصله بگو که مرجع و مجالت کجا خواهد. و کتاب به معنی لوح محفوظ، انه لکتاب کریم. کتاب به معنی حکم شرعی هم نه. و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله، ای فی شریعت الله. به معنی خط نوشته شده هم نه. القی الی کتاب کریم، بالقسم نگه القی الی کتاب کریم، یک نوشته به ما افتیده. به معنی رزق مقرر می هم می آید. اولئک نصیبهم من الکتاب، این مردم را رزق مقررشان برش رسید. به معنی عدت مقرره زنا هم می آید. حتی یبلغ الکتاب و اجله، تا ای که معیاد مریضیشان پورا شود. و کتاب به معنی مجموعه مؤلف از مسائل جمع شده که از آیه اول و به صورت که آیه اول همین معنا را می دهد. ذلک الکتاب، این مجموعه مؤلف از مسائل متعدد در باب عقیده، در باب اخلاق، در باب نظام و به اداره دنیا، مسائل دنیا و آخرت. ذلک الکتاب، این کتاب است. لا ریب فی، هیچ شک هم در آن نیست. لا ریب فی، هیچ شک در آن نیست. یک نفر مسلمان شده و او گفت که علت اسلام خود را بیان میکند و میگه که هر کتابی که ما خواندیم و ما شما خواندیم، باز در مقدمش امی مؤلف امون کتاب میگه که اگر در کتاب ما غلطی شما یافتیم باید توجیه بکنیم، یا غلطی از این کتاب را در ما چی بکنیم، باز دور بکنیم. این طلب هر مؤلف است. میگه وقتی که قرآن کریم رو خلاص کن، در اولین آیهش رو برو شدیم که ذلک الکتاب لا ریب فیه، این کتاب است که هیچ شک و شبهه‌ای در این نیست. و ما فهمیدیم اتو اعلام و اتو پیشکش را هیچ کسی جز خدا کرده نمی کند. جایی به جایی اینجا مسلمان شده. هر کتاب که شما می بینید در اون شک پیدا می شود. اصلا وجه شک پیدا می شود. یکم نفع کتاب در یک زمان بسیار خوب است. زمان بعدی که برسد باز مردم در اون گفتگوی خدا شروع می کند. و طور مثال یک وقت فلسفه سقراط افلاطون خیلی خوب فلسفه بود. بعدها که آمد اولی اون را مردم نقد کرده رویستن. اون کتاب دیگه نمی چلد. یک وقت یک کتاب طب در یک زمانش خیلی خوب کار می داد. و در قرن 21 اون کار نمی داد. اولی دیگه مورد شک قرار گرفته. اولی کسی را قبول نمی کند. ولی این کتاب است که لاره دفی. هیچ شکی داری نیست که در هر زمان و هر مکانی که موقعیت داری برای تو خط می داد. برای تو مسیر می داد. برای تو راهنمایی می کند. ولی که کتاب، این کتاب است که در کل زمان ها به کار میاد. لا ریب فیه و یک شک هم در آن نیست. از این خاطر میبینیم که لا ریب فیه شک در آن نیست. بنام وقتی که میبینیم که ذالک الکتاب صفت اول قرآن کریم. الکتاب اسم جنس است و مراد از آن فرد کامل میباشد. یعنی این کتاب کامل و پوره که این صفت ثبوتیش می شود. ذلک الکتاب، این کتاب است که هیچ شکی در اون نیست از حیث کمالش، از حیث پوره بودنش. لا ریب فیه صفت دوم برای قرآن کریم است که این صفت سلبی است. به معنی ای که این کتاب که این کلمه دلیل جمله قبلی هم می شود. یعنی قرآن چطور کتاب کامل است؟ جواب میتیم به خاطر که شک در اون است. لا ریب فیه که تو قرآن کتاب کامل است. لا ریب فیه به خاطر که در اون شک و شبهه است، از این خاطر کامل است. یعنی که لا ریب فیه نتیجه جمله قبلی است، یعنی هنگامی که قرآن کتاب کامل است پس در آن شک نیست. این نتیجه بگیریم، به خاطر که قرآن کریم کتاب کامل است لا ریب فیه پس در اون شک نیست.